Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Chips, halvledere og semiconductors. Kært barn har mange navne, og i dag finder vi luppen frem og gransker de kære små dimser, der sidder i alt fra din brødrister til din bil. Mikrochips er nemlig over det hele, og de er så essentielle for vores dagligdag, at supermagterne kæmper om, hvem der må producere dem. Meget mere om den kamp og chipsektoren generelt de næste 54 minutter her i Millionærklubben på en tirsdag sammen med Mads Christiansen, fondsmanager i New Deal Invest, og Anders Bæk, tech-glad privatinvestor og fast porteføljeforvalter her i klubben. Godmorgen og velkommen til jer begge to. Tak skal du have, Signe. Vi står herinde i et radiostudie. Vi har computer fremme, telefoner fremme, alt muligt dimselut, der er over det hele herinde. Et slag på tasken, hvor mange mikrochips, tror jeg, der er herinde i vores studie? Fisk. Der er rigtig mange rundt omkring. Altså alt, hvad vi laver, der løber strøm igennem, der er jo en mikrochip, der på en eller anden måde styrer det. Det ved du nok mere om, Anders, i virkeligheden med din uddannelse, end jeg gør. Ja, altså jeg vil, hvis man skulle komme med, og det er meget groft estimat, men jeg vil sige, der er vel i hvert fald for, jeg vil sige, over 500.000 mikrochips herovre herinde i 500.000? Nej, 500 eller 1.000. Okay, okay. Der sidder i hvert fald en god del i computerne og diverse instrumenter, vores telefon og så videre. Så ja, et par hundrede vil jeg nok okay, sige. Okay, ja, det var ikke så lidt. Ja. Hvor stort er vores lokale? Sådan en 12 kvadratmeter eller andet. Okay, der er mange chips inde i det her rum. Men en chip er ikke bare en chip. Og Anders, nu kigger jeg på dig, fordi du er civilingeniør. Hvad er det egentlig, en chip gør, eller hvad er det, den kan? Jamen altså, det er jo egentlig et eller andet sted utroligt fascinerende. Og det er jo noget, vi alle sammen tager for givet, når vi bruger de her, når vi bruger vores computer og vores telefoner. Men mikrochippen, det er jo hjernen i vores computer, i vores telefoner, i køleskabet. Ah, måske ikke lige køleskabet, men i vores opvaskemaskiner, i biler, i flymaskiner osv. Og nu siger det her med, at det er ret utroligt, fordi det, der sker på sådan en mikrochip, det er nærmest magi, kan man sige. På sådan en mikrochip, jamen der sidder der flere milliarder af det, der hedder transistorer. Og transistorer, det er sådan et lille, en lille dims, der kan enten være tændt eller slukket, der kan indeholde et tal eller et nul-tal. Og de sidder altså i en mikrochip på en computer, der sidder der flere transistorer, end der er mennesker i hele verden. Så det er ret i sådan en gennemsnitlig mikrochip, jamen der kan der snildt sidde 5 milliarder eller 10 milliarder transistorer. Og det er jo altså det, der gør, jo flere transistorer, jamen jo mere avanceret er computeren, eller mikrochippen, jo hurtigere kører den. Og det er jo altså det, der får verden til at køre rundt, i hvert fald i vores digitale tidsalder. Mm. Så bitte små hjerner af de her mikrochips. Mads Christiansen, hvis vi kigger sådan mod USA, hvor en del af de her selskaber, der har noget med chips at gøre herhjemme, så er vi sådan godt ind i regnskabssæsonen. Jeg tror, det er 25% af selskaberne derovre, der har aflagt regnskaber herunder nogle af de her chipselskaber. Kan vi sige noget nu om, sådan, hvordan ser det hele overordnet ud? Det er meget segmenteret. Tidligere har chipindustrien sådan fuldt været ret synkroniseret over de forskellige ting. Så har coronaepidemien været her med forsyningskædeproblematikkerne. For et par år siden oplevede vi, at de biler, der blev leveret, de ikke havde de mikrochips, som vi havde brug for, og vi ventede på at få bilerne og sådan nogle ting. Så der var stor mangel på det tidspunkt. Der blev også købt en masse PC'er og mobiltelefoner og sådan nogle ting, så alle havde en mobiltelefon. Og derfor så er chipindustrien sådan i varierende grad på vej ned i en nedcyklus, eller har været i en nedcyklus. Så PC og mobil har ligget lavt og været svagt i nogle år, og nu går man og venter på, eller i et års tid går og venter på, at der kommer gang i det igen, og det ser det ud til at gøre. Hukommelse er på vej op. Så er industri og biler til gengæld på vej ned i nedcyklus nu. Og så har vi jo det sidste år haft AI, som har drevet en stor efterspørgsel i de her grafikkort, altså hvor chipsene regner parallelt GPU-processorer til AI, som der er højt efterspørgsel på der. Og det er en cyklus der, som er på vej opad, og spørgsmålet er, hvornår at det topper. Det, der kendetegner chipindustrien, det er, at det er cyklisk. Der kommer de her overudbudssituationer og underudbudssituationer, hvor at industrien er cyklisk. Så det er det, vi sådan følger i den her. Og det er, ja, så det er en blandet landhandel i bund og grund. Ja, okay. En cyklisk industri. Og en stoledans er det også. En stoledans, og meget mere om den stoledans lidt senere i udsendelsen. Men Anders Bæk, vi skal jo som altid også lige sådan et smut ud på markedet. Hvordan står det til derude? Jamen, nu står jeg lige og kigger på det her, og det synes jeg egentlig starter rigtig fint ud. Det er jo især medicinalaktierne, der klarer sig rigtig fint. Så det er Ambu, det er Zealand Pharma, det er Genmab. Og Ambu har jo især klaret sig godt, fordi på grund af regnskabstallene, der slog forventningerne, som analytikerne og investorerne havde. Så det startede rigtig, rigtig fint ud. Jeg synes, det minder mig jo lidt om SP500-indekset i går, når man sammenligner med de amerikanske aktier. De klarede sig også rigtig, rigtig fint at stige med en 0,8% her i går. Det betyder jo også, at vi går klar til den her regnskabsuge, som vi nu bevæger os ind i. Mm, en fuldstændig afgørende regnskabsuge, der ligesom står på trapperne. Det er 19% af selskaberne i S&P 500, der skal lægge regnskab frem. Altså, det gælder også 5 af de selskaber, som du har i din portefølje, Anders Bæk. De her Magnificent, ja, det er jo så godt nok 7, men nu er der så 5 af dem, der kommer med regnskab i den her uge. Er det noget, du kommer til at holde øje med? Helt sikkert. Og det er jeg sikker på, Mads, han også. Vi tror begge, vi sidder spændt i den her uge her. Fordi det er jo blandt andet, det er jo meget relevant i forhold til det program, vi skal til at lave nu her, fordi det er AMD i aften, der kommer med regnskab. Det bliver super spændende. Det er Qualcomm, der også kommer, som vi også kommer ind på. Men derudover, så er det jo også selskaber som Microsoft og Alphabet i aften, og Meta kommer også med deres regnskaber. Og jeg vil sige, at jeg sidder især klar til Microsofts regnskab i aften. Det er jo en af mine store positioner i min portefølje. Og det, der er spændende ved Microsoft, det er, at de har jo performet enormt godt. Men det betyder altså også, at deres aktiekurs er kommet op i nogle niveauer, i nogle multipler. Den bliver handlet lige nu til en price to earnings på 40. Det betyder altså, at der er høje forventninger til aktien, som hvis de ikke indfrier de forventninger, så kan der altså også være dybt at falde. Og det er jo især spændende, når de lige har passeret Apple i værdi for første gang i flere år. Der er Microsoft altså mere værd end Apple. På børsen. Det er spændende, om de kan holde det niveau. Mads Christiansen, sådan en afgørende uge. Anders Bæk, han her maler op. Ser du det også for dig som sådan en knald- eller fald-uge, den her uge, der står foran os? Ja, det er i hvert fald det er vigtige regnskaber, der kommer ind, fordi de bærer en stor del af markedets værdi, og det, man hele tiden ser på, det er, om den værdi kan retfærdiggøres ud fra den vækst, der kommer fra de selskaber. Nu tallene, makrotal og sådan noget fra sidste uge har været gode. Inflationen virker, som om den er på vej ned. Der er stærke tal fra amerikansk økonomi og sådan nogle ting. Der er også mange penge på sidelinjen, som skal finde et sted at være ned ad vejen. Og derfor det har båret de her virksomheder. Når man sådan ser på, hvis man ser perspektivet lidt ud på den situation, vi er i nu, der har været så meget snak om det her med Magnificent 7 og sådan nogle ting, at koncentrationen i markedet er meget høj. Hvis man går tilbage i historien og ser på, hvornår koncentrationen tidligere var lige så høj, jamen så var den lige så høj tilbage under .com op til år 2000. Og der var koncentrationen nogenlunde den samme. Det var, dengang var det mobilvirksomheder, det var netværksvirksomheder, og det var PC-industrien, som var blevet kæmpestore. Og det toppede der, og det, der skete på det tidspunkt, det var, at vi gik fra en teknologisk bærende bølge, som var mikroprocessoren i virkeligheden, som vi taler om nu i dag, og så til internettet. Og det var de virksomheder, der egentlig ikke sådan særlig gider til den nye teknologiske bølge. Så det var ikke særlig godt i år 2000. Gang før, at vi havde lige så høj koncentration, det var helt tilbage i 70'erne, med Nifty 50, hed datidens store tech-virksomheder der var koncentrationen lige så høj. Og det var ikke så god en oplevelse heller for investorerne, men egentlig ikke så slem. Det var Coca-Cola, det var Merck's, det var IBM, det var sådan alle de her masseproduktionsvirksomheder. Der var værdien bare kommet meget højt op, og det var den fordi, at man ligesom havde opbygget sådan en idé om, at de her virksomheder var recessionssikre, og var, man behøvede bare at købe én virksomhed, så havde man, var man dækket ind for resten af livet og så videre, så behøvede man aldrig mere at tænke over det og sådan nogle ting. Så der var den her bagspejls viden omkring de her virksomheder, at de var sikre investeringer. Og det viste sig også at være gode investeringer på sigt. De har nogenlunde performet ligesom S&P 500, men på den korte bane der, hvor den ballon punkterede, der var det ikke særlig godt. Og det er klart, det er det, man ser ind i nu, om det er det samme. Jeg synes, en interessant ting, det er, at dengang, at Nifty 50 bustede, det var IBM, som kom ind i sådan en regulatorisk sag, hvor de fik problemer der. Og så forsvandt tilliden til, at de her virksomheders indtjening kunne holde sig på den højde. Og jeg tror, det der ligesom også er bekymringen nu, kan de her virksomheders værdisætning holde, hvis de kun vækster 5-10% fremadrettet? Og det tror jeg er... Men hvad ser du en risiko for, at vi lige pludselig skal altså markant ned i aktiemarkedet, hvis du nu, når du står og tegner paralleller til dotcom-boblen og alle mulige dårlige tider? Nej, altså det, der skal gøre, at det her, det kommer, at vi om 5 år kommer til at se tilbage og se, at det ligner dotcom-boblen, det var, at de her virksomheder ikke ligesom har den der AI ting i deres virksomhedsmodeller, så ligner det dotcom-boblen. Nu kommer der en teknologiskifte, og det er klart en bekymring, man skal have, men det er ikke nødvendigvis, altså jeg aner ikke, om det kommer, om det bliver. Jeg ved ikke, hvor AI klart de er, men hvis de, så det er ikke dotcom, jeg tænker, man skal tænke lige nu. Det er super gode virksomheder, de her store virksomheder, som jeg tror rigtig meget på. Jeg tror mere, at man skal overveje, om det ligner Nifty 50, at den tillid, der ligesom er i markedet til de her virksomheder fremadrettet, hvis den bliver mindre, så bliver det mere sådan en flad ting fremadrettet. Helt kort, fordi vi skal altså også lige lidt videre til nogle af de aktier, der rykker sig på den danske hjemmebane, men Anders Bæk, ser du en risiko for, at vi ryger ned lige om lidt, fordi at der er noget dotcom-boblerne og meget lidt spredning under opsejling? Jeg ser ikke endnu, lige for at supplere op til det masse, jeg vil sige. Det er ikke umuligt, at vi kommer ind i en decideret AI-boble her over de næste par år, men der er vi ikke endnu, og den primære grund til, efter min mening, at vi ikke er der, det er, når vi kigger på multiplerne, price to earnings, altså under .com-boblen, der mener jeg, at Nasdaq-indekset kom op og tradede i en gennemsnitlig price to earnings på plus 200, så det var sådan nogle helt massive værdisætninger, og kilopriserne stak fuldstændig af. Og når vi kigger på Magnificent 7, der er den gennemsnitlige price to earnings, den ligger altså på de her 30-40. Apple har en price to earnings på 30, Microsoft en på 40, Nvidia har en på 80. Det er selvfølgelig lidt højt, men vi er ikke der endnu, hvor at der er en boble, der vil springe. Det kan godt være, at vi kommer der, men det er jo i hvert fald, det er jo også derfor, det er vigtigt, at man holder øje med det. Altid holde øje med sine investeringer, det må være det gode budskab herfra. Noget andet, der også er værd at holde øje med her til morgen, det er som sagt Ambu, som var inde på lidt tidligere, de har været ude med regnskabstal, der begynder at være sådan lidt spekulation om, okay, det kan være, der ligger en opjustering i kortene, det er i hvert fald Per Hansen fra Nordnet, der spekulerer lidt i det. Hvis man har Christian Hansen-aktier, så er det også sidste dag, man kan handle dem på børsen. De ryger nemlig af børsen, ja, efter luk i dag, og så er der altså en stor fusion i gang der med Novozymes, det bliver til Novonesis. Og så skal vi også lige forbi FL Schmidt, Anders Bæk, fordi de var ude med noget nyt i går aftes, der handler om, at de måske vil frasælge en del af forretningen. Hvad handler det lige om? Jamen, hvad hedder det? De har været ude og fortælle, at de gerne vil altså de har jo to primære forretningsmodeller i forhold til mining og i forhold til deres cementforretningsdel. Og de vil altså gerne skille den her cementdel ud fra deres selskab. Og det ser altså ud til, så det betyder altså også, de har ikke fundet en køber endnu. Det er stadigvæk bare på lige forskningsstadiet. Altså, de vil lige se, om der er nogen, der har lyst til at købe det, men markedet har i hvert fald taget positivt imod nyheden, og den er op med et par procent. Mm. Så det er spændende at se, hvordan det kommer til at gå. 4,5% er FL Schmidt oppe med på min skærm, og det er altså tirsdag her i Millionærklubben, hvor det skal handle om mikrochips. Og hvis du har spørgsmål til mine gæster, det er Mads Christiansen og Anders Bæk, så er telefonen som altid åben. Du skal bare sende en sms på 42 42 03 21 og starte den med Mio, så lander den ind hos mig, og jeg kan sende den direkte over til dem. Der er bittesmå hjerner i al vores elektronik, det er chips, og de er langt mere kraftfulde, end de ser ud. De danner grobund for det moderne samfund, nogle af dem baner sågar vejen for kunstig intelligens, men de små chips har altså også resulteret i dårlig stemning mellem verdens to supermagter, USA og Kina. Hvad er potentialet for sektoren, og hvilke selskaber befinder sig i hele den arena, det skal vi altså blive lidt klogere på nu. Mads Christiansen, hvis vi starter sådan totalt fra toppen. De her chips, de er fuldstændig essentielle, det lyder det sådan set alle steder fra, det siger du også selv. Hvorfor er de det, og hvad er potentialet for den sektor? Jamen det chipsene gør, det er jo, at de erstatter vores hjerner i bund og grund, hjælper vores hjerner med at løse en masse af de ting, som vi tidligere skulle bruge tid på. Man kan sige, at vi havde den første industrielle revolution, eller en industriel revolution, hvor at maskiner ligesom kunne begynde at gøre de ting, som vores krop ikke kunne klare fysisk. Og i dag kan vi bevæge os med en hurtigere hastighed end lyset. Jeg har lige været i Italien og kom frem og tilbage på 2 dage. Og vi kan løfte ting, vi ikke tidligere kunne løfte og sådan noget. Det har vi formået at gøre med maskiner, og ligesom gøre det, som vores krop ikke kunne gøre hurtigt nok, godt nok, effektivt nok. Og nu er vi i gang med vores hjerner, at chipsene hjælper os med en masse af de ting, som vi tidligere skulle bruge vores hjerner på, gør os simpelthen bare meget mere effektive som mennesker. Og det er egentlig det handler om. Hvis man så ser på chipsektoren over de næste år, så er folk generelt enige om, at den kommer til cirka at fordobles indtil år 2030. Og det giver sådan en vækst på 10% om året. Når man så hører de her virksomheder, så har de alle sammen sådan, at de forventer, at deres omsætning kommer til at vokse lidt mere end de 10%, og deres bundlinjer kommer til at vokse endnu mere end de 10%. Og det går ikke sådan helt op. Så der vil være nogen, som kommer til at tage markedsandele undervejs. Men man skulle også være en dårlig direktør, hvis man ikke håbede på, at man kunne klare sig bedre end sine konkurrenter. Men for sådan at sætte det i perspektiv, så dengang i nullerne, at vi var helt vilde med Kina, altså hvis bare, jeg kan huske det, vi skulle bare have Kina-aktier, ikke? Fordi at Kina vækstede 10% om året. Her har vi altså bare en sektor, der vækster 10% om året, hvor det er den forventede vækst. Så det er et fornuftigt sted at investere ind i. Mm. Altså 10% om året, Anders Bæk, nu ved jeg godt, du sætter det sådan lidt i relief, Mads, men 10% vækst i en sektor om året, er det meget eller lidt i dine øjne, Anders? Altså jeg vil sige, jeg synes også, det er tilpas, vil jeg sige, og jeg tror faktisk godt, det kan vise sig, at det vækster mere end 10%. Og grunden til det er, at det er jo blandt andet på grund af den her AI-bølge, vi nu står overfor, men grunden til, at vi har brug for flere og flere mikrochips, det er jo det her med, at vi bevæger os ind i en mere og mere digitaliseret verden. Altså siden at mikrochippen den blev udviklet tilbage i 1950'erne, der har vi jo skulle have brug for flere og flere mikrochips. Og igennem de sidste 10 år, der har det jo især været drevet af det her IoT, Internet of Things, det her med, der skal internetadgang, og vi skal have kloge ting, hvor end vi befinder os i vores hverdag, lige fra vores, det skal være en klog, brødrester, det skal være en klog opvaskemaskine osv. Det vi ser endnu, det er ikke Internet of Things, det er AI of Things. Nu skal der AI ind i alt. Og, hvad er forskellen? Jamen, at nu skal ting blive endnu mere kloge. Nu skal vi kunne kommunikere med rigtig mange med vores redskaber. Så det vil sige, der kommer AI i vores telefoner, der kommer AI i vores fjernsyn, helt lavpraktisk. Jamen, der betyder det jo, at om ganske få år, der er det måske ikke Cecilie Bæk, der står og fortæller nyhederne. Der er det måske bare en AI, der står og fortæller. Du er ved at gøre mig arbejdsløs, Anders Bæk. Ja, måske. Nu må vi se. Så bliver vi jo alle sammen arbejdsløse, kan man sige, herinde i studiet. Og grund til, at den her AI-bølge den er så krævende, det er fordi, at træne de her AI-systemer, det kræver enormt mange GPU-chips. Så der kommer altså helt naturligt krav til, at vi skal producere flere og flere og flere af de her mikrochips. Og derfor tror jeg faktisk, at 10% en CAGR, eller en gennemsnitlig annualiseret vækst, på bare 10%, tror jeg, er mere end det. Jeg kunne faktisk godt, hvis vi spoler frem til, lad os sige, 2030, så tror jeg faktisk godt, den kunne komme endnu højere op på lad os sige, en 20% om året, fordi kravet bare er så stort til det her. Vi vil alle sammen have flere chips, og det lyder jo meget sådan lyserødt og lovende, Mads Christiansen, når vi snakker om det sådan her, men der er vel også altså noget, der trækker i en eller anden retning, fordi vil vi bare købe ind med arm og ben i den her sektor, når du selv er inde i, at det er noget, der er lidt cyklisk og uha, der er også noget lidt sådan ulmen rundt omkring. Er det så lyserødt, den her sektor? Jeg tror, altså hvis man går bredt til værks, så er det generelt lyserødt, vil jeg mene. Men det er jo heller ikke noget, som kommer bag på folk. Altså det her er en elgammel sektor, og den er vækstet meget og så videre. Vi har set, der er nok mere FOMO i markedet nu, end der er pessimisme. Og så skal man passe på, fordi det er... ja, altså prissætningen er kørt højt op. Nu talte jeg om, at memory sådan er kommet godt tilbage. En virksomhed, som er sådan meget memory eksponeret, er en virksomhed, der hedder Lam Research. Og jeg tror, den er steget 80% det sidste år, selvom at den stadig vil ikke rigtig viser vækst på bundlinjen. Simpelthen fordi folk køber ind på, at væksten kommer. Så det er bestemt ikke noget, der kommer bag på markedet. Så jeg vil ikke hoppe i med begge ben nu og så sige, at det her det ser bare mega godt ud fremadrettet. Men det er mere sådan en... Hvis man kommer 5 år frem og ikke er investeret i chipsektoren, det virker også dumt. Det virker dumt ikke at have penge i chips. Okay, men lad mig lige prøve sådan, og nu er I begge sådan lidt nogle, jeg føler, I sådan nogle sælgere for det her chipsmarked, det ved jeg godt. Det er I selvfølgelig ikke helt, I har bare jeres argumenter i orden. Men når man læser lidt op på det her område, så er der jo også noget med en, altså sådan lidt en chipkrig, der blandt andet er mellem altså USA og Kina, så er det sådan noget med, så må USA ikke sælge udstyr, der kan bruges til at producere det i Kina, og så må Kina ikke eksportere mineraler den anden vej. Altså Mads Christiansen, kan det ikke også have en indflydelse på hele det her marked, at vi har to kæmpe store supermagter, der står og skændes over det her? Jo, det har det, og det kan også have betydning på prissætninger. Det er noget af det, der gør det svært at følge, fordi det, der har været sket de sidste par år, det er, at Kina har købt sindssygt meget produktionsmateriale op. Så de her virksomheder, der leverer produktionsmateriale til chipindustrien, altså Fabulous 5, ASML, Applied Materials, Lam Research, KLAC og Tokyo Electron, de har solgt en masse maskiner til kineserne, som har hamstret, fordi de ved godt, at de får ikke lov at købe de her maskiner fremadrettet. Og det ser vi helt klart som en ting, man skal holde øje med, og en potentiel risiko. Så kan man sige, at der bliver også efterspørgsel uden for verden, men Kina har forøget deres produktionskapacitet vældig meget lige nu, og det vil alt andet lige kunne gøre, at vi får måske ikke, at det vil kunne påvirke den her cyklicitet, sådan at udbuddet bliver større de næste par år, fordi kineserne er bedre med produktionsmæssigt, fordi de har hamstret maskiner. Mm. Kineserne er bedre med produktionsmæssigt. Anders Bæk, der er sådan set vel kun to lande, der jo faktisk er sådan kæmpestore inden for det her område, altså hvis vi maler det skarpt op. USA, Kina. Ja, man kan sige i hvert fald den vestlige verden mod Kina, fordi Sydkorea er jo også rigtig fint med på grund af de har Samsung. Men der er ingen tvivl om at hele den her potentielle Kina-krise eller hvad kan man kan kalde den Kina-Taiwan-krise, det er elefanten i rummet. Det er der den store risiko ligger, og det er det man skal være opmærksom på, hvis man eksempelvis investerer ind i TSMC. Altså Taiwan, de står jo for langt, langt over 50% af den samlede verdensproduktion af mikrochips. Og det er jo ikke for sjov, vi kalder mikrochips for den moderne olie. Det er virkelig nerven igen det her med, det er det, der får verden til at dreje rundt. Og det er jo derfor, at det er så geopolitisk vigtigt at have fat på. Og det er også derfor, at Kina, de rasler med sablen, at Xi han altså har været ret åben omkring at sige, at vi går altså efter at indlemme Taiwan i et større Kina. Og nu ved jeg, hvis Lau han stod her nu, så vil han ikke se det her som en så stor trussel. Jeg lytter rigtig meget altid til Lau, men lige her er vi lidt uenige, fordi jeg ser det rent faktisk som en ret så stor risiko, at Kina, lige så vel som at man vil have sagt, at for Rusland at gå ind i Ukraine, det kan de slet ikke finde på. Men det gjorde de altså. Og på samme måde tror jeg, at vi skal se, at det kan sagtens ske, at Kina de vælger at gøre det. Og det er altså, fordi de har så stort et incitament på grund af den her mikrochipindustri. Og nu ligger der jo så selv TSMC i din portefølje herinde i Millionærklubben. Anders, hvis du siger, eller nu når du står og siger, at det er den store elefant i rummet, hvad betyder det så sådan helt konkret for din investering i det selskab? Det er jo også derfor, at den ikke fylder som en af de største. Og det er jo sådan set også derfor, at den ikke trader til en højere multipel. Altså TSMC, som vi nok også kommer ind på senere, det er den alt dominerende spiller på mikrochip-markedet. Det er dem, der producerer alle de mikrochips, som Apple, som Nvidia, som jamen, alle de her tech-giganter, de bruger. Og grunden til, at den alligevel er i min portefølje, jamen det er, fordi jeg vurderer, at der er en risiko for det her. Jeg vurderer ikke det i år, og jeg tror heller ikke, det bliver næste år. Jeg tror, det er noget, hvor at vi vil kunne se det, at der kommer en større risiko for det, måske i 26 eller 27, hvis vi går lidt længere frem. Men indtil da, lader du den altså være i din portefølje? Ja, Mads, ja, du markerer. Altså det her geopolitiske, det er jo noget, som giver øget efterspørgsel for netop de her udstyrsproducenter. Altså fordi vi skal have, nu er der subsidier fra USA til at etablere produktion i USA, og Intel er i gang med at indhente TSMC på det her med at have den ledende knude, eller transistor, eller hvad det nu hedder på dansk. Og det er blandt andet regeringsbakket. Så alle lande vil rigtig gerne have chipproduktion hjem til dem selv, simpelthen fordi det er strategisk, at man skal kunne producere det. Og det gør bare, at Applied Materials, de sælger også en maskine i USA, og ASML sælger også deres nyeste maskine til Intel. Så det giver efterspørgsel på det hele, men det giver så også øget udbud nær vejen. Og det er altså USA, der har sat 52,7 milliarder dollar af til ligesom at få en mikrochipsproduktion op i landet. Men bare lige, det er så sjovt et fun fact, at TSMC's årlige CapEx, altså deres udviklingsomkostninger og til at bygge nye fabrikker, det ligger på omkring 44-50 milliarder US dollars. Det vil sige, det er samme som hele den pakke USA kommer med over en 4-5 år. Så det er det, der ligesom er voldgraven for den her industri, det er, at det er så sindssygt dyrt at bevæge sig ind i og konkurrere. Og nu har vi jo så allerede lidt taget hul på, at der er nogle forskellige slags af de her producenter, og også folk, der bare designer det. Så lad os lige prøve at få den der værdikæde ridset op, fordi når jeg bare tænker mikrochip, så putter jeg bare sådan ærligt talt dem alle sammen sådan lidt ned i en kasse. Men det er jo faktisk meget, meget mere nuanceret end det, Mads Christiansen. Du har lavet sådan en femtrinsmodel over, hvordan de forskellige selskaber opererer deres forretningsmodel. Vil du lige sådan kort prøve at riste den op? Jo, men som Anders sagde, så er der jo sindssygt mange små ledninger. Altså designe sådan mikrochips, det kan man ikke sidde og gøre med en lineal, og så ansætte 1000 arkitekter til det. Det skal du have noget software, som gør. Og der er nogle virksomheder, som hedder EDA, Electronics Design Automation, og der er to dominerende virksomheder, og så har Siemens også en lille virksomhed. Det er Synopsys og Cadence. Det er fantastiske virksomheder, og de sidder fast der, og de har noget software as a service, som de her virksomheder bare har brug for, og de er også vildt dyre. Af den grund. De kommer formentlig til at vokse lidt mere end chipmarkedet, og er sådan en fin sted at være, men ikke billigt, og ikke noget, der kommer bag på nogen, at det er gode virksomheder. Så kan man også vælge, i stedet for at designe sin chip forfra, så kan det være, at der er nogle ting, som man bare skal have på sin chip, at der skal være en USB-funktion eller nogle andre funktioner, og der kan man købe IP direkte, at så lægger man det i, altså intellectual property. Så der er nogen, som har nogle designs, som virker. Og en af dem, man sådan hører meget om lige nu, det er jo ARM, den her britiske virksomhed, som har det her nye chipdesign. Nyt er det ikke, det er gammelt. Men hvor hele verden har kørt på Intels og AMD's, det der hedder x86 standard, så kommer verden nok måske til at køre på ARM-chips. Det er i hvert fald en af de trends, vi ser i chipsektoren, at man skifter over til ARM's design generelt. Så der er de her IP-holdere, som egentlig bare lever af, at folk køber ret til at bruge deres design på den funktionalitet, der er. Når så chippen er designet, så skal den ned på waferen. Den skal aftegnes, og der har vi så ASML, som gør det, og vi har de andre af de her Fabulous Five virksomheder, som jeg nævnte før, som leverer maskinerne til det her. Det er en sindssygt kompliceret proces. Det er magi, som Anders fortalte. Man bygger nærmest et højhus på sådan en tynd skive af forskellige deponeringer, som man lægger på. Så der skal leveres de her maskiner ind til det, og der er nogle virksomheder, som laver, de her chips. Og der er nogle, der er nogle virksomheder, som både laver chips og designer chips. Det er Intel, stort set som den eneste. Og så er der nogle, som vi kalder fabless designers. Det er Nvidia, det er AMD, det er Qualcomm, det er Broadcom og de her virksomheder. Så de designer chipsene, og så får de dem lavet hos de virksomheder, som så eller som producerer, og der er det TSMC. Global Foundries, som bliver spændt fra AMD, er også en, og der er nogle forskellige fabrikker, som laver den. Så det er sådan værdikæden, man kan investere ind ned igennem. Mm. Hvis vi tager... Oh, ja. Det er bare for at give et hvad hedder det? Ja, det er jo helt rigtigt. Det er Mads siger. Måden det billede, jeg nogle gange tror, man så måske også for at forstå den her værdikæde af det. Man kan jo kalde alle de her mikrochip-selskaber, kan man jo kalde infrastrukturaktier. Og hvis man skal forstå det, så man kan sige, de ligger den togbane, som de store tech-giganter som Apple og Microsoft og så videre, de benytter. Og den togbane, der er forskellige processer til at udvikle den. Der er nogen, der designer den. Det er det, der hedder fabless firmaer. Det kan være, det er, som jeg siger, Nvidia og Qualcomm, Broadcom og så videre. Der er dem, der producerer dem. Det er det, der hedder foundry firmaer. Det er TSMC. Der er dem, der udvikler udstyret til at producere det. Det er for eksempel ASML, og så er der det, der hedder EDA-firmaer. De laver den software, som designerne benytter. Mm. Det var bare, ja, lige for at supplere op, lige for at give et billede af det. Så der er altså mange sådan steder, man ligesom kan hoppe ned og investere ind i den her værdikæde. Og Anders, et sted, du jo så har investeret ind i hvert fald i din millionærklubportefølje, det er en udstyrsproducent i Holland. Mm. Det er ASML. De var ude med regnskab i sidste uge, slog forventningerne til top- og bundlinje, men de forventer ikke et salg, der sådan rigtig stiger i år. Altså, hvorfor har den fået lov til at forblive i din portefølje? Jamen, jeg kan rigtig godt lide de her selskaber, som har et monopol, som sidder rigtig, rigtig tungt i deres industri, og det må man bare sige, at det gør ASML. ASML, de, som sagt, de producerer det udstyr, som eksempelvis TSMC, de benytter til at udvikle mikrochips. De udvikler det, der hedder litografi-maskiner. Og litografi-maskiner, det er det maskineri, man bruger til at... Det er noget meget skarpt lys, som man bruger til at lave indprintningen i de her mikrochips. Og det er jo altså, hvor man skal ned og manipulere med lysstråler på nanometer-niveau. Så det er meget, meget, meget, meget avanceret teknologi, og de har brugt mange årtier på at udvikle deres teknologi. ASML's to primære produkter, de har to forskellige maskintyper. De har det, der hedder DUV, det står for Deep Ultraviolet Litografi Maskiner. Og så har de det, der hedder EUV, Extreme Ultraviolet. Og den sidste her, det er dem, som de har monopol på. Der er ikke andre, der kan lave maskiner, der er så præcise som det, hvorimod i deres, på deres DUV-maskiner. Der er der også andre konkurrenter, som Canon og hvad hedder det, og andre selskaber. Men her i de mest avancerede, der er det kun dem, der sidder på hvad hedder det, på industrien. Og det er derfor, den har fået lov at blive, selvom at de har en lidt flad forventning til i år, så ser jeg dem stadig stå rigtig stærkt langsigtet. Mm. Mads Christiansen, det her med, at sådan nogen som ASML har sådan en lidt flad forventning til i år, jeg tror, topchefen han har været ude at sige, men i 2025... Der kommer vi til at vækste ordentligt igen. Sådan en signifikant vækst, der har han været ude at sige. Hvorfor er det, vi ser de her opbremsninger? Jamen, det har tidligere altid været cyklisk. For ASML er det mindre cyklisk nu, fordi at de har den her monopol-lignende tilstand, og det er... Det er det her ekstrem ultraviolet teknologi, som skal til for at lave de her nyeste knuder. Bare lige for at illustrere og give et billede af, at det her det er magi, så almindelig lys og ultraviolet lys, det er for langt, det er for bredt og det er for stort at bruge til det her. Så man er nødt til at lave ekstrem ultraviolet lys. Den måde, man laver det på, det er, at man drypper en lille dråbe tind, eller en tinddråbe, der er mindre end støvkorn. Det drypper man afsted. Så rammer man det først med en laser for at gøre det flat. Så rammer man det med en laser for at gøre det til plasma. som har en temperatur, der er 4 gange større end solens overflade, så udsender den det her ekstremt ultraviolette lys. Se, det lyder ret fantastisk. Når man så siger, at den maskine der, den gør det 50.000 gange i sekundet, så bliver det sådan helt svimlende, så forstår man, at det er magi. Det her ekstremt ultraviolette lys, det bliver absorberet i en linse, så du kan ikke bruge en linse til det. Så du bruger sådan nogle meget avancerede spejle, som skal være sindssyge plane. Så det er derfor, at det er vildt svært. Det er 15 år siden, at man ligesom begyndte at tænke, at vi skal bruge EUV til det her, for at kunne komme ned i transistorstørrelse. Og det er man først, ja, det er man først kommet i gang med her for et par år siden. Og den næste generation af maskinen er så leveret til Intel nu, som kommer med. Se, det som der egentlig præger hele den her industri, det er, at det er monopoler, det hele. Det her EUV, litografi, det udgør en større del af omkostningen, af den totale omkostning i værdikæden. Og når det stiger nogle procent, så betyder det rigtig meget for sådan en virksomhed. Og det tror jeg, man skal... Altså, det vil altid variere, hvad det er. Der vil være nye teknologier, hvor det er andre ting og sådan nogle ting. Så der er mange monopoler inden for det her. Applied Materials har monopoler på 3% og 5% og så videre på nogle forskellige teknologier. Vi har en virksomhed, der hedder LaserTech i vores portefølje, en japansk virksomhed, som er den eneste, der kan tjekke de her fotomasker, som lyset skal igennem, når det kommer fra den her maskine. Så det er også et monopol. Der er rigtig mange monopoler. Jeg tror bare, at ASML holder vi lille, fordi at den er, at alle, altså den, alle er enige om, at det er fantastisk. Så vi har sådan en model, hvor vi siger, hvad siger markedet, hvad siger The Street, og hvad mener vi selv. Og hvis alle er bullish, så er det sjældent, at det bliver sådan helt vildt godt. Men det som, altså ja, altså nu, de har solgt meget til Kina sidste år, og de har hele tiden sagt, at 2024 bliver et mellemår, og så kommer 2025, som folk ser frem til. Ja. Det er tirsdag, det er Millionærklubben, og jeg har Anders Bæk og Mads Christiansen i studiet. Vi snakker om chips, og hvis du har spørgsmål til os, så er du altså velkommen til at sende os en sms. Nummeret er 42 42 03 21, bare du husker at starte din sms med Mio. Vi har lige rundet ASML. Lad os lige prøve at hoppe ned i næste trin af den her værdikæde, hvor man altså designer chippen, men man producerer den ikke selv. Der har vi Nvidia. Og Anders Bæk, det er jo virkelig sådan en aktie, der er løbet stærkt på alle mulige måder, siden vi begyndte at snakke om AI. Prøv lige at forklare, hvad er deres sådan grundlæggende forretningsmodel egentlig? Ja, fordi Nvidia, de står jo rigtig stærkt i AI-industrien. Det, man skal forstå om Nvidia, det er, at de udvikler ikke selv deres nogle AI-systemer. Så det, man ser altså ikke nogen ChatGPT-konkurrent fra dem. Men derimod, så laver de AI-computere, de AI-træningscomputere, som andre AI-udviklere, de benytter. Og det er jo tilbage til det her med, at det er så computerkrævende, så det kræver så meget computerkraft at træne de her AI-systemer. Det kræver både computerkraft til at træne dem, men det kræver også computerkraft til at generere svarene. Det der hedder inference, som vi nok også kommer ind på lidt senere. Og der var Nvidia rigtig, rigtig kloge. De var meget langsigtede, og de forudså for tilbage i 2014, altså længe, længe før den her AI-hype, som vi ser nu, der forudså de, at det, der hedder altså GPU'er, Graphic Processing Units, at de ville blive gode til at træne AI-systemer på, fordi Nvidia, hvis man spørger en tilfældig person på gaden, så vil man sige, at Nvidia er kendt for deres grafikkort til at spille computerspil på. Mm. Men det er altså vist sig, at de her GPU'er, der bruges til at køre computergrafik på, de er altså lige så gode til at træne AI-systemer på. Og det er sådan lidt groft sagt, så er det derfor, at Nvidia de står så stærkt i AI-industrien nu. Mm. Når man sådan lige kigger overfladisk på deres regnskab, så ser det jo altså flot ud. Deres omsætning i tredje kvartal var op med over 200% i forhold til samme kvartal året inden. Ja. Men altså aktiekursen er jo også virkelig fuldt godt med op. De er steget næsten 240% i 2023. Ja. Altså kan de godt holde den her kadence? Det er jo det, der bliver spændende at se, og derfor jeg også, de udgiver fjerde kvartals regnskab her lidt senere i februar måned, så det er jo noget, der bliver rigtig, rigtig spændende at se, for når der er så højt at flyve, så er der altså også dybt, dybt at falde. Jeg vil sige, det der er ved at nævne, det er, at det er rigtigt. De er jo steget massivt, Og de var i sidste år var de på et tidspunkt op og sælge i nogle multipler, en price to earnings på plus 120. Det er jo meget, meget højt kiloprisen, altså, så det er altså en meget, meget dyr aktie. Men deres bundlinje, den fulgte altså med, så de har formået væksten så meget, så deres price to earnings nu ligger i en price to earnings på 80. Det er stadig højt, men vi får se, hvor meget de har vækstet. Jeg vil sige, altså, vækstudsigterne for i år ser rigtig, rigtig fine ud, så jeg tror stadig, de har en god vækst i vente fremadrettet. Nvidia med en price to earnings på 80, Mads Christiansen, fylder den noget ude hos New Deal Invest? Vi har Nvidia. Altså, den fejl, alle har lavet med Amazon igennem tiden, det er at sælge Amazon. Det er svært at sige. Så vi har en Nvidia-position. Vi har ikke, der er nogle andre aktier, som vi bedre kan lide end Nvidia. Også med hensyn til AI-eksponering. Og det er det her med cykliciteten. Jeg kaldte det en støvledans, eller en stoledans, at på et eller andet tidspunkt, så kommer ned cyklusen, og det er ikke det er svært at vide, hvornår. Og jeg tror ikke, det bliver i 2024, men markedet er altid et vist stykke tid foran. Og så med chipsektoren her, det er lidt sjovere at investere ned omkring, hvor bunden er. Og en af de ting, der har været på vej frem, det har været memory. Og hvis man sidste år, da Nvidia havde taget hugget, investeret i Micron, for eksempel, som er en memory-aktie, så tror jeg, man havde fået nogenlunde det samme afkast derfra. Så bare helt kort, Mads Christiansen, hvor er det, du synes, der er mest spændende at investere hen i den her værdikæde lige nu? Jamen, altså, i de der Fabulous Five, der kan vi rigtig godt lide Lam Research, og vi kan godt lide KLAC. Noget af det, der kommer til at ske, det er, at chipsene ændrer størrelse og bliver pakket på en anden måde. Og der er Lam Research med frem. Lam Research er meget eksponeret for memory, som er på vej op. Så det er lidt det samme. Det er det her med monopoler, bare på nogle andre typer maskiner, og er ikke så hyped lige nu af markedet generelt. Når man ser på AI, jamen så Nvidia laver chipsene. Og laver compute, og så er der netværksdelen, hvor data skal transporteres til og fra de her datacenter. Og der er en virksomhed som Broadcom, rigtig spændende, synes vi, jeg har nævnt den herinde også for nogle måneder siden, fordi at den bliver også eksponeret for alle de her data, der skal behandles, som Anders rigtig taler om. Og så... Så har vi en lille virksomhed, som har noget IP i forhold til memory. Altså memory, der skal også memory til og fra de her datacenter. Så der er rigtig mange steder at gå hen for at få den her eksponering. Hvad var det for en? Fik du nævnt? Rambus. Okay. Rambus hedder den, som har IP i forhold til noget, der hedder high bandwidth memory. Så I er altså eksponeret ret bredt til sektoren ude i New Deal Invest, og lad os lige prøve at hoppe ned i allersidste led i den her værdikæde, som jo så er dem, der ligesom producerer alle chipsene. Og det er jo så TSMC, der var den helt store spiller i den arena. Anders Bæk, den ligger også i din portefølje. De var for nylig ude at sige, at de forventer 20% omsætningsvækst i 2024, altså noget over de her 10%, som vi snakkede om indledningsvis, at sektoren forventes at give. Altså... Er det realistisk, at de kan lave dobbelt så meget som resten af sektoren? Ja, det tror jeg helt sikkert. Det tror jeg helt sikkert. Og det, man skal forstå om TSMC, det er, at det er svært at overvurdere, hvor dominerende de er inden for den her... Det er jo den industri, der hedder foundry-industrien. Altså dem, der... De designer ikke noget selv, men de producerer det for andre. Så det vil altså sige, at deres største kunder er nogen som Apple og Nvidia og Qualcomm, Broadcom osv. En ting er, at de er store, men de er også ufatteligt dygtige. Altså, de producerer de mikrochips, der er langt, langt bedre end resten af industrien kan. Det er sådan set kun Samsung, der rent faktisk kan følge bare tilnærmelsesvis med. Og jeg prøver sådan at finde ud af, hvordan skal man ligesom illustrere det, deres vigtighed. Jeg tror, man kan sige lidt, det er selvfølgelig lidt groft sagt det her, men hvis TSMC de forsvandt i morgen, så vil vi... Al vores elektronik, det ville skulle gå cirka 5 år tilbage. Det ville svare til, at iPhone, de har lige udgivet iPhone 15, så de skulle tilbage til at udgive iPhone 10 igen. Så de skulle lige gå nogle generationer tilbage. Det er lidt groft sagt, men det er for at sige det her med, hvor langt foran de er. Altså, de producerer nogle mikrochips, som virkelig er langt bedre end andre, og kan finde ud af mikrochipindustrien. Mikrochips, dem opdeler man i, hvor store transistorerne er på mikrochippen. Og der snakker man om, at de førende, de er 3 nanometer, så er der nogen, der er 5 nanometer, og nogen, der er 7 nanometer, og så op efter. Og TSMC og Samsung er de eneste, der kan finde ud af at producere 5 nanometer og 3 nanometer. Så de står virkelig stærkt fremadrettet. Så 20% ser jeg sagtens som muligt. Igen, den store risiko, det er det her forhold med Kina. Lad os lige prøve at kigge lidt mere ind på det der med Kina, fordi nu sagde du, Mads Christiansen, at de har sat en stor pose penge til side for ligesom at kunne sætte deres produktion i andre lande, så vidt jeg forstod dig. Men er det ikke langt, langt dyrere for dem, hvis de skal til at flytte produktionen ud af Taiwan og lad os sige til USA eller et eller andet land, hvor omkostningerne er langt dyrere? Jeg forventer mig, at man skal betale mere i løn i hvert fald, hvis man flytter sådan en fabrik. Jo, altså som Anders siger, så er TSMC det mest effektive sted at producere chips. Det er faktisk en sjov observation med den her industri, at det er en produktionsindustri. Det, der er svært, det er at gøre det helt perfekt. Hvis du ikke gør det helt perfekt, så får du en masse spild, og det bliver sindssygt dyrt. Så det er perfektion. Man skal forestille sig, at de her mikrochips, det er nærmest højhuse, der bliver lagret oven på hinanden, deponeret af forskellige materialer, og det skal være helt perfekt. Ellers så stiger produktionsomkostningerne. Og det er der TSMC's fordel ligger. Noget af det, som TSMC har været dygtig til, det er, at når de har bygget nogle fabrikker til at producere en generation, så har de egentlig bare beholdt de fabrikker og blevet ved med at tjene penge på de fabrikker ned ad vejen. Og det er der, at Kina kan drille dem nu. Altså, de har domineret 28 nanometer markedet i mange år, og det er sådan en indtægtskassekrav for dem. Og det begynder kineserne nu at rode med, selvom at man kan på ingen måde konkurrere med TSMC på den der. Kina gør det alligevel, simpelthen bare for at drille, eller for at være der, ikke også? Og så det der med, om de er foran Intel, har nu købt den nyeste teknologi fra ASML, som TSMC ikke har købt endnu. Og Intel har sådan et program, der hedder 5 knuder på 4 år. Så de rammer faktisk... Hvad betyder det? Jamen, det er hvor de indhenter det, de er bagud. Deres nye direktør, Pat Gelsinger, har ligesom lavet et skifte, hvor man vil indhente det her, og det får man jo også politisk medvind til. Så det ser ud til nu, Gelsinger siger, at deres nye chips bliver de mest avancerede. TSMC siger, at deres er bedre og sådan noget. Men der sker nogle ting nu, hvor at produktionsmåden bliver ændret. Samsung er først med noget, der hedder Gate All Around, som også er en ny teknologi, hvor chipsene bliver stakket i 3D, fordi man kan ikke rigtig gøre det mindre, og så begynder man at stakke dem på en anden måde. Så der er sådan, der er hele tiden opbrud, og det, jeg tror, man skal passe på med, det er at sige, jamen det, der har vundet de sidste mange år, at det også fortsætter med at vinde. Fordi det har vi set igennem historien altid, at det holder op på et eller andet tidspunkt. På et eller andet tidspunkt laver man en fejl. Hvis man går 15 år tilbage, som han har sagt, Intel, de vinder de næste 30 år eller sådan et eller andet, og så kørte de altså bare i grøften fuldstændig. Og nu er det så TSMC, og de er lidt ved at bytte forretningsmodel til TSMC og Intel. TSMC opgraderer deres fabrikker nu, og sådan nogle ting, hvor det tidligere har været deres finansielle styrke ikke at opgradere. Så det er et miskmask rodet rundt omkring, og man skal virkelig, virkelig være skarp, hvis man kan gætte, hvad der kommer til at ske. Og nu fik du lige nævnt Samsung i forbifarten, Mads Christiansen, og vi har fået et spørgsmål ind fra Lars, som jeg tænker, vi lige kan tage op. Han skriver, I taler begejstret om TSMC, hvilket jeg godt forstår, men I nævner slet ikke Samsung, som jeg forstår det langt hen ad vejen, kan noget af det samme, eller er jeg fejlinformeret, spørger han. Altså det har været sådan, at man har sagt, at Samsung ligesom faldt bagud i forhold til TSMC med at følge med. Ellers så har man i år, eller en del år sagt, at det var kun Samsung, der sådan tilnærmelsesvis kunne følge med til TSMC. Og det er sådan, det har været. Samsung er også lige kommet regnskaber, og det kniber lidt med indtjeningsmarginalerne og sådan nogle ting. Så det virker som om, at det er lidt tungt for dem. Men Samsung er også tunge på memory chips sammen med Sydkorea. Hvad er det, der tynger deres selskab så? Jamen, det er formentlig produktionen, altså det er effektiviteten. Hvad kan man, hvor stort et spild er der, hvor effektiv er produktionen, hvor meget, hvor stor en markedsandel tager man, kan man levere til kunderne det, de regner med, at de skal have. Altså, det er også sindssygt vigtigt, at for at man kan holde priserne, at kunderne føler, at de får den chip, de har brug for. Og det er jo tilbage til, hvor svært det er. Ja. Altså, jeg tror faktisk, det var dig, der sagde, Mads, det her med, at hele Taiwan-øen, det er jo indrettet. Det er faktisk indrettet som en stor fabrik. Altså, hele, det er jo nationens stolthed. Så hvad hedder det? Så de gør virkelig alt for at specialisere, har den bedste arbejdskraft, og det er bare svært at konkurrere med. Selvom Samsung gør det godt, så er det svært at konkurrere med, og hvis man skal sætte nogle tal på, jamen så står, i den her foundry-industri, der står TSMC for 59% af alle producerede mikrochips, og Samsung har en relativt lille del på omkring 12-13%, og den har de ikke formået, og den er sådan ret stabil igennem de sidste par kvartaler, hvorimod TSMC, de formår så stadig at vækste, så det er bare svært for de andre aktører at konkurrere med TSMC. En kæmpe stor spiller. Nå, Ole, han lytter også med til os, og han har skrevet, med alle de spændende tech-selskaber er det jo vanskeligt at udvælge enkeltaktier. Er der ikke en god ETF eller investeringsforening, I kan foreslå? Mads Christiansen, har du et bud på det? Ja, der har jeg PMI NDI. Altså, det er vores New Deal Invest børsnoterede produkt, som man kan handle i sin webbank. Alle steder på nær Nordnet. Der har vi en bred portefølje på 120 tech-selskaber af det, vi kalder best of breed tech-selskaber, det vil sige dem, der har den bedste teknologi. Så vægter vi dem aktivt, hvis det er sådan, at vi synes, at de er overvægtede, hvis vi synes, at alle er for enige om, at de her virksomheder er det nye, det nye sort, hvad siger man, det nye blå, så har vi en mindre vægt af dem, mens de virksomheder, som vi synes er overset af markedet i forhold til deres produkt, dem overvægter vi. For eksempel kan vi godt lide Mac computer og tror, at det kommer tilbage, og en god måde at blive eksponeret på det på, det er en virksomhed, som hedder Jamf, som administrerer Mac computer for virksomheder, og det har været en hård tid, fordi at der har været så mange tech-fyringer igennem tiden, så den er upopulær i markedet lige nu, og en god eksponering for Mac-PC'er. Så det råder vi efter at finde de bedste eksponeringer. Mm. Og hvis man så er mere, jeg forstår godt, du nævner New Deal Invest, Mads, det havde jeg også gjort, hvis jeg var dig, men hvis man nu er mere til sådan en passiv investering, kan man så gå ind på noget ETF i det her område? Der er en ETF, der hedder SOX, SOXX, som er chipsektor ETF. Ja. Så der kan man også gå ind. Ja. Yes. Vi har også fået et andet spørgsmål ind, og det er også en aktie, vi sådan lige fik nævnt lidt i overflyvningen. I januar 2024, der blev Arm Holding nævnt i Millionærklubben af fondchef i New Deal Invest. De har rettigheder til energieffektive mikrochips til telefoner. Er der gode fremtidsudsigter? Og det er altså Arm Holdings, det her britiske selskab, der gik på børsen sidste år, så vidt jeg husker. Ja. Mads Christiansen, det må være dig, der har nævnt den. Hvad tænker du? Ja, men det er den vokser på mig. Jeg tror, verden skifter fra det, man kalder X86-standarden til Arm-standarden nu. Jeg hørte et interview for nylig med Arms CEO, hvor han fortæller om, at man fra Arms side begynder at bygge mere på deres IP, sådan at den bliver mere komplet, og sådan at den er nemmere at integrere. Det vil sige, at når du skal designe en Arm-computer, så skal du designe en masse integrationer til det. Hvis nu Arm laver rigtig meget af det forarbejde, sådan at det er relativt nemt at lave en Arm-computer. Og noget af det, som man også vil gøre, det er det, som Anders talte om, Nvidia har gjort, altså at sørge for, at software-økosystemet er rigtig godt til den her struktur. Så det vil man arbejde med. Jeg tror, det er... Jeg synes, det er vældig interessant. Den virker dyr, men også super interessant. Mm, Arm Holdings er vældig interessant, siger Mads Christiansen. Anders Bæk, er det også en aktie, du lurer lidt på? Jeg er enig i, at den er interessant. Og det er den jo, som jeg siger, der er den her kamp mellem Intels arkitektur og Arms arkitektur. Og Apple med deres mikrochips er jo gået hen til en Arm arkitektur. Så jeg kunne godt forestille mig, at det er et spørgsmål en tid før, at Windows computer de også gør det. Og hvis man vil investere ind i det her, hvis man tror på den her arkitektur, så kan man selvfølgelig investere i Arm Holding, men man kan også investere i Qualcomm. Fordi Qualcomm, de har den her Snapdragon mikrochip, som også kører på Arms teknologi. Så det kunne man overveje. Snapdragon Hvad er det for noget? Jamen altså, det er deres navn for deres mikrochips, som man rent faktisk ser i rigtig mange, stort set største del af alle Android-telefoner. Og den vil de vil også gerne ind på computermarkedet, på PC-markedet, med den her Snapdragon mikrochip. Og de har lige offentliggjort det. Snapdragon Elite X, mener jeg, den hedder. Så vi får se her i løbet af 24, om de rent faktisk får succes med at komme mere ind og erobre nogle markedsandele. Men Qualcomm var super interessant. Altså, Qualcomm er jo Qualcomms design, de her Snapdragon-chips, bliver det, som skal bag 5G-udrulningen, som kun egentlig er i den spæde start. Jeg ved ikke, om vi er på 10% eller 20% 5G-udrulning, men det bliver en rygvind. Det er synd, vi faktisk ikke har snakket mere om Qualcomm. De er super spændende. Mm. Mm. Jamen, vi må tage jer ind i studiet en anden dag og snakke lidt mere om tech og mikrochips og hvad der ikke alt rører sig i det felt, I befinder jer indenfor. Men vi er altså nødt til at runde af på en ret positiv dag, når man kigger på C25. Vi er oppe i 0,7%, så det er spændende at se, om den kadence holder. Anders Bæk, tusind tak, fordi du lagde vejen forbi vores nyeste faste porteføljeforvalter her i klubben. Og Mads Christiansen, også tusind tak, fordi at du kom og gjorde os meget, meget klogere på mikrochips. Vi er tilbage i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.